लिटिल वन इंच, लेखक अकीमी, चित्र मैग्यूमी, हिंदी दीपक थानवी। एक समय की बात है, प्राचीन जापान में एक दयालु पति पत्नी का जोड़ा रहता था। उनका जीवन बहुत शांतिमय था, लेकिन उनकी कभी कोई संतान नहीं थी और इस कारण वे दुखी थे। दिन भर वे अपने खेत में काम किया करते और रात में वे अपनी इच्छा इस तरह प्रकट करते। हे टिमटिमाते तारो, ये जगमगाते सितारो, कृपया आज रात हमारी इच्छा पूरी करें। हम एक छोटे से प्यारे से बच्चे की कामना करते हैं। एक सुबह जब वे टहल रहे थे, उन्होंने किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने चारों ओर देखा कि आवाज कहां से आ रही है। उन्हें घास में छिपा हुआ एक छोटा सा लड़का दिखा। पति पत्नी दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। वे छोटे लड़के को घर ले आए और उसकी देखभाल करने लगे। साल बीतते गए, लड़का खुश था, लेकिन उसकी ऊंचाई कभी भी नहीं बढ़ी। उसकी ऊंचाई एक इंच के कीड़े की लंबाई के समान छोटी थी। वह लड़का लिटिल वन इंच के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उसका कद एक इंच जितना ही था। वह दिखने में सबसे अलग जरूर था, लेकिन सब उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब वह छोटा लड़का नगर में था, उसने बहुत जोर की आवाज सुनी। उसने चारों ओर देखा कि यह कहां से आ रही है। तब उसने एक जीव को देखा। यह अब तक का सबसे बड़ा जीव था। नगरवासियों ने देखा तो वे भाग गए। लिटिल वन इंच को छोड़कर सभी भाग गए। लिटिल वन इंच जानता था कि उसे नगर को बचाना है। वह जल्दी से भागकर दर्जी के पास गया और उससे एक धागे की चरखी उधार ले आया और उस बड़े जीव को खोजने के लिए वापस भागा। क्योंकि लिटिल वन इंच इतना छोटा था, वह उस बड़े जीव की नजरों से बचकर उसके पास आने में सफल हुआ। वह अपने धागों को ले गया और जीव के पैरों के चारों ओर भागता गया, जब तक कि जीव को उसने पूरी तरह बांध नहीं लिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस धागे को खींचा। जीव बहुत जोर से जमीन पर गिरा। धड़ाम! उस जीव ने नजर उठाकर लिटिल वन इंच को देखा। तुमने मेरे पैरों को क्यों बांधा? जीव ने पूछा। मुझे पूरे नगर को तुमसे बचाना था, लिटिल वन इंच ने कहा। जीव बहुत उदास हो जाता है। वह कहता है, मैं तो शांत प्राणी हूं, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता हूं। लिटिल वन इंच यह सब सुनकर कुछ सोचने लग जाता है। जैसे वह जीव सबसे अलग है, वैसे लिटिल वन इंच भी। फिर लिटिल वन इंच उस जीव के पैरों में बंधा धागा खोल देता है। उस दिन से एक छोटा सा लड़का, एक बहुत बड़ा प्राणी, दयालु पति पत्नी और सभी नगरवासी मिलकर खुशी से रहने लगे।